Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler için bir nimet. Eğer o olmasaydı biz ne Kur'an'ı anlardık, ne Kur'an'ın nasıl hayata aktarıldığını anlardık, ne Kur'an'ın ve Rabbimizin bizden ne istediklerini doğru bir biçimde yaşardık, ne de Rabbimizi memnun ve hoşnut edecek yolların neler olduğunu bilirdik. Onun için bizim Allah Resulüne olan ihtiyacımız, emin olun, sadece duygusal bir ihtiyaç değildir. Bir insan nasıl suya ve ekmeğe muhtaçsa, biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle muhtaçız. Eğer Allah Resulüne ihtiyacımız varsa, ki bunda hiç kimsenin şüphesi olmaz, o halde biz bütün cehdimizi ve gayretimizi yolumuzun yegane rehberi olan Allah Resulü'nü daha doğru, daha kapsamlı bir şekilde anlamak zorundayız. Böyle bir çaba, böyle bir gayret bizim boynumuzun borcudur. Bizim imanımızın bir gereğidir. Bizim kulluk yolunda yürürken en önemli vazifemizdir. Biz Allah Resulü'nü tanıdıkça sırat-ı müstakim olan o dosdoğru yolda doğru bir biçimde yürümeye başlayacağız inşallah. Ve o yolun sonunda da inşallah yine Rabbimizi memnun edecek bir amelle onun huzuruna varacağız. Ve yine inşallah en sonunda da darusselam olan cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la komşu olma gibi bir büyük nimetin sahipleri olacağız. Öyleyse gelin Allah Resulü'nü daha yakından tanıyabilmenin bir gayretini verelim bu dersimizde de. Emin olun dostlar, öyle bir hayat yaşamıştır ki Efendimiz, 23 yıllık nübüvvetli hayat, her anı, her karesi bize bir mesaj verecek düzeydedir. Onun için biz Allah Resulü'nü anlamaya başladığımız zaman bir kere 23 yılı 360 ile çarpacağız. Ve elde ettiğimiz 8280 günün her gününde Allah Resulü'ne ait bir mesajın varlığının bilincinde olacağız. Ve bugün biz bize intikal eden siyer müktesabatının önüne oturursak doğru bir biçimde, emin olun Efendimizin 23 yıllık nübüvvet hayatını, yani 8280 günlük hayatı bugün kaynaklardan gün gün ne yapmış, ne etmiş, ne konuşmuş, nasıl yaşamış, Kur'an hangi günlerden ona nazil olmuş, bunun gibi bilgileri elde etme imkanına sahibiz. Peki ya öncesi, bir de Allah Resulü'nün 40 yıllık bir hayatı var. Nübüvvet öncesi hayatı var. 40 yıllık hayatını da dikkate alırsak, yani 63 yıllık hayatın tamamını konuşursak, o da 22.680 gün eder. 22.680 günün her bir gününde Allah Resulü'nden bize mesaj yönü itibariyle, bize direktifler itibariyle, bize nasıl Müslümanca yaşanır ve nasıl Müslümanca düşünür, bu mesaj itibariyle birçok şey gelir. Bilmiyorum bu söylediklerim çok mu ağır gelecek size, ama öyledir. Emin olun ki öyledir. Allah Resulü böyle bir hayat yaşamıştır işte. Ve bunun ispatı olsun diye ben sadece bugün size Efendimizin bir gecesini anlatacağım. Sadece bir gece diyeceğim. ve bir gecenin belki de 3-4 saatlik bir bölümünde Allah Resulü'nün nasıl bir hayat yaşadığını anlamaya çalışacağız. Efendimiz ve bir gece desek, böyle her hayatının her karesinde, hayatının her alanında, her anında mesaj itibariyle bu kadar yüklü olan bir hayattan hangi geceyi seçer ve anlatırız? Acaba biz bugün burada Efendimizin dünyaya merhaba dediği Mevlid gecesini mi anlatacağız? Anlatılmaya değmez mi o gece? Allah Resulü'nün Amine validemizden bu dünyaya merhaba dediği o gece dikkate değer bir gece değil midir? Ama ben onu anlatmayacağım. Gelin Allah Resulü'nün 6 yaşına Ebva'da annesi Amine ile beraber yolculuğu sırasında annesini yitirip 6 yaşındaki bir çocuk iken annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen validemize sarılıp ağladığı o geceyi mi anlatacağım? O geceyi de anlatmayacağım. 8 yaşında dedesinin yanında Abdülmuttalib'in, Allah dedeyi de çekip almış. O gece Ebu Talib'in evine doğru yürürken, ya Rabbi kime yaslanıyorsam onu alıyorsun, sen beni yetim mi bırakacaksın diye gözyaşı döken o küçücük yavrunun o gecesini mi anlatacağım? Onu da anlatmayacağım. 25 yaşında kendinden 15 yaş büyük Hatice validemizle yastığını birleştirdiği o kutlu yuvanın temellerinin atıldığı o geceyi mi anlatacağım? Onu da anlatmayacağım. 500 küsür sene semanın ve arzın hasretle beklediği İsa'dan bu tarafa Cebrail'in gelip de birine ilahi vahiy getirmediği o büyük vuslat gecesi, yani Hira Dağı'nda Allah Resulü ile buluşulan o gece, Cibril-i Emin'in Muhammedul Emin'e merhaba dediği o gece, o geceyi mi anlatacağım? Hayır, o geceyi anlatmayacağım. Nübüvvetin 10. yılı, Allah Resulü amca Ebu Talib'i yitirmiş. Birkaç gün sonra 25 yıl yastığını paylaştığı şefkatli kolların sahibi Hatice'yi yitirmiş. Peki o geceyi mi anlatacağım? O geceyi de değil. Hicret gecesi dikkate değer bir gece değil midir dostlar? Ali'ye, ey Ali, kalkmak için değil, ölmek için benim yatağıma yatacaksın dediği o gece, o geceyi mi anlatacağım? Onu da değil. Ya dostlar, hicret yolunun 3 gün 3 gecelik durağı olan Sevr'i mi anlatacağım? Acaba merak ediyor musunuz? 3 gün 3 gece Sevr mağarasında Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Ebu Bekir neler konuştular? Nasıl bir gündemleri vardı? Dikkate değmez mi o geceyi anlatmak? Ama ben o geceyi de anlatmayacağım. Medine'ye varılan ilk geceyi mi? Yoksa Bedrin gecesini mi? Uhud mağlubiyetinin Allah Resulü'ndeki o olumsuz tesirinin o gece sabaha kadar neden ya Rab neden diye inlediği geceyi mi? Yoksa Hendek gecesini mi? Yoksa Tebuk gecesini mi? Yoksa Enes'in Medine'nin en karanlık günü ve gecesi dediği Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu dünyadan veda ettiği geceyi mi? Hayır dostlar. Onun her gecesi mübarektir. Her gecesi bereketlidir. Her gecesi bize söz söyler. Ama ben size öyle bir geceden bahsedeceğim ki o gece bugün din dediğimiz zaman din binasını bize hediye eden gecedir. Bugün eğer biz din diyorsak, risalet davası diyorsak, risalet davasının altına el veren, yürek veren bir avuç yiğidin sayesinde biz bu dine, bu mirasa eriştik. Medine öyle kolay olmadı. Yesrib'i Medine kılan bir süreç vardı. Ben o sürecin tam bidayetini anlatacağım inşallah size. Öyle bir medeniyet ki Medine, öncesindeki süreçte Akabe biatları diyoruz. Risalet tarihini şöyle ya da böyle bilen birisi bu biatların Efendimizin hayatında da Risalet davasında da ne kadar önemli olduğunu bilir. Peki Allah Resulü Akabe biatlarına nasıl erişti? İki Akabe biatı biliyoruz biz değil mi? Nübüvvetin 12. yılı ve 13. yılında. Ama bir de onun öncesi var. Akabe biatlarını getiren bir süreç var. İşte ben o gece derken, Allah Resulü'nün bir gecesi derken o geceyi anlatacağım. Yani o biatları getiren geceyi. Ve varacağız Allah Resulü'nün yanına. Bir Zilhicce gecesinde Efendimizin sağında Ebu Bekir, solunda Ali olduğu bir yürüyüşte 3-4 saatlik bir zaman zarfında Risalet davası uğruna nasıl bir mücadele verdiğini anlamaya çalışacağız. Demek ki boş yere olmamış. Allah'ın peygamberi olmak yetmiyormuş. Bir de beşer olarak bir şeyler ortaya koymak gerekiyormuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu ortaya koymuş. O zaman gelin daha fazla uzatmayıp o geceye varalım. Allah Resulü 51 yaşında. Sağında Ebu Bekir 49 yaşında. Solunda Ali 21 yaşında. Ve biz bir Zilhicce gecesine konuk olacağız. Bugünden tam 1432 yıl öncesine gideceğiz. Belki böyle bir gecede, bu gece de Zilhicce gecesidir. Belki böyle bir gece o gecenin yıl dönümü olacak. Biz Efendimizin arkasına takılacağız. Risalet davasının nasıl ucuz ve boş bir dava olmadığını, o mübarek kametin ortaya koymuş olduğu o büyük gayretten öğreneceğiz. İsterseniz öncesinde bir fotoğrafını çekelim o günlerin. Nübüvvetin 11. yılı. 11 yıllık Allah Resulü'nün bir mücadelesi var. Ne yapmış 11 yıl boyunca? Mekke'de çalmadık kapı bırakmamış. Ama hangi kapıya varmışsa o kapı yüzüne kapanmış. Kimin yanına varmışsa o Allah Resulü'ne sırt dönmüş. Efendimizin 11 yıl sonunda elde ettiği insan sayısı, emin olun Nuh'un gemisini aldığı insan sayısı kadardır. Çünkü o güne kadar elde edilen Müslümanların büyük bir bölümü, neredeyse 1/3'lük bir bölümü Mekke'de yaşama imkanı bulamayınca Efendimizin izniyle hicret, nübüvvetin 5. ve 6. yılından itibaren Habeşistan'a hicret etmiş. Ve 10. yılın sonunda Allah Resulü amca Ebu Talib'i Hatice'sini yitirdiği zaman artık Mekke'den bir şey olamayacağını anlamıştı. Acaba demişti, Taif imana yatak olur mu? Taif'e yönelmişti. Zeyd bin Harise ile Taif'e gitmiş, eli boş olarak dönmüştü. Döndüğü zaman Mekke'ye giremiyordu. Bir Mekke müşriğinin kılıçlarının gölgesinde Allah Resulü Mekke'ye girecekti. Mutim İbni Adi'nin Efendimiz'i himayesini almasıyla Allah Resulü ancak girebilmişti. Böyle bir zemin işte nübüvvetin 10. yılı 11. yılın başları. Bir beşer Allah Resulü şunu söyleyebilirdi. Ya Rabbi her kapıyı çaldım. Ama hiçbir kapıdan istediğimi alamadım. Sen de biliyorsun. Benden bu kadar diyebilirdi. Hakkı vardı bunu demeye. Emin olun o Mekke ölçeğinde konuştuğunuz zaman yapabileceği her şeyi yapmıştı. Ama yetmemişti. Çünkü Efendimiz'i besleyen kaynaklar vardı. Allah Resulü geçmiş peygamberleri okuyordu Kur'an'dan. Yunus'u okuyordu mesela. Yunus gibi olmaması gerekiyordu. Risaletin davası ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar zorlarsa zorlasın, yine de onun havlu atma hakkı yoktu. Bir kapı kapanırsa başka bir kapıyı zorlamak zorundaydı. Ve Efendimiz o kapıyı buldu işte. Eğer dedi bu iş Mekke'de olmuyor, Taif'te olmuyorsa, o zaman ben hac mevsimini beklerim, Zilhicce'yi beklerim. Zilhicce ayında dışarıdan gelen kavimlere, kabilelere, tüccarlara, hüccaca bu dini arz ederim. Belki Allah dışarıdan gelenlerden bir tanesi, risaletin bir tanesini, risaletin davasını taşıyacak birileri olarak atar da bu iş sahipsiz kalmaz. Efendimiz bunun planlarını yapıyor. Peki karşı taraf boş mu duruyor? Hayır. Onlar da plan yapıyorlar. Hac ayı geldiği zaman Darun Nedve'nin temel gündem maddesi şudur. Şimdi dışarıdan gelecek heyetler var. Muhammed kesinlikle onlara varacak. Peki biz ne yapacağız? Ya onlardan bazıları Allah Resulü'nün söylediği sözleri dinleseler ve bu dine sahip çıksalar, o zaman biz ne yapacağız? Kara kara düşünürken Darun Nedve şöyle bir karar alır. Mekke'nin o günkü siyasal organizasyonu içerisinde en fazla söz sahibi olan zat Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil gidecek, bir de Allah Resulü'nün ailesinden biri gidecek. Kavimleri, o heyetleri, kabileleri tek tek dolaşacak. Diyecekler ki işte biz Mekke'nin sayılı insanlarız. Bu insan Mekke'nin siyasal organizasyonunun başında olan insan. Bu da Muhammed'in amcası. Biz Mekke olarak, Kureyş olarak bir karar almışız ki içimizden bir sabi çıkmış. Yani dinini inkar eden biri çıkmış. Atalarının dinini inkar ediyor. Ve öyle sihirli sözler söylüyor ki kişiyi anasından, babasından, kabilesinden, ailesinden ayırıyor. Eğer size böyle birisi gelirse sakın ha onun sözlerine itibar etmeyin. Eğer itibar edilecek bir şey olsaydı zaten Ebu Cehil, ben, yani siyasi organizasyonun başında olan insan olarak ben ederdim ya da Ebu Leheb amcası ederdi. Eğer böyle biz böyle bir konumdayken ona itibar etmiyorsak siz niye edeceksiniz? Karar alınmış ve bu karar uygulanacak. Efendimiz de duyuyor bunu. Neden Allah Resulü Ebu Bekir'i ve Ali'yi alıyor yanına? Aynen onların iki tanesine karşı iki kişiyi yanında götürmesinin sebebi budur işte. Efendimiz Ebu Bekir'i alıyor ki Ebu Bekir Mekke'nin sözü dinlenen birisidir. Ve dışarıdan gelen bütün kabileleri, kavimleri bilir, nesepleriyle bilir. Çünkü o bir soy alimidir. Ali de Allah Resulü'nün amcasının oğludur. Eğer amcam bana karşıysa, bakın amcamın oğlu benim yolumda ölecek kadar bana inanıyor diye insanlara takdim edecek Allah Resulü. İşte Efendimiz böyle bir stratejiyle bir Zilhicce gecesi yola çıkıyor. Haydi biz de peşlerindeyiz. Efendimiz bir gece ne yapacak? Bir gecede kaç yere varacak? Kaç kişi Allah Resulü'nün söylemiş olduğu daveti kabul edecek? Kaç kişi onun yüreğine su serpecek? Kaç kişi onu inkar edecek? Onu rencide edecek sözler söyleyecek. Ve bunca şeye rağmen halen Allah Resulü yürümeye devam edecek. Bizim için çok önemli değil mi bu bilgiler dostlar? 10 günlük Zilhicce boyunca rakamlar muhtelif. Mesela Hamidullah Hoca Allah Resulü'nün 15 farklı kabileye gittiğini söyler. Bizim kaynaklardan tespitimiz biraz daha farklı. Biz bu günler içerisinde Efendimizin 26 tane farklı kabileye gittiğini tespit edebiliyoruz. 26 çadıra gitmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şahıs itibariyle dikkat konuşursak sayıyı tespit etmek çok güç ama en azından bize aktarılan rivayetlerden 20 tane de tek tek şahsa gittiğini tespit edebiliriz. 10 günlük Zilhicce boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam 46 tane kapıyı çalacak ve sadece bir tanesinden eli boş dönmeyecek. Bu nasıl bir gayret, bu nasıl bir hırs, bu nasıl aşk, bu nasıl bir heyecan. Bizde olmayan bunlar işte dostlar. Biz la ilahe illallah deyip yatıyorsak halen, işte biz Allah Resulü'nün bu alandaki rehberliğini tam anlamıyla anlamamışız demektir. Efendimiz yatmıyordu. Son nefesine kadar bir beşer olarak, bir kul olarak yapacağının en son noktasına kadar yapıyor. Ondan sonra şu elleri kaldırıyordu. Ben yaptım ya Rabbi diyordu. Ben bana düşeni yaptım. Bundan sonrası benim değil ki, bundan sonrası senindir diyordu. İşte Efendimizin biz bir gecesinden bunu da anlayacağız. Şimdi yürüyorlar. Ortada Allah Resulü, sağında Ebu Bekir, solunda Ali. Hazreti Ebu Bekir dedim ya, bir nesep alimidir, bir soy alimidir. Bölgedeki bütün Arap kabilelerini tanır. Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, eğer beni dinlersen Beni Hanife'den başlayalım. Çünkü Beni Hanife bölgenin en güçlü Arap kabilelerinden bir tanesidir. Beni Hanife kimin kabilesi biliyor musunuz dostlar? Müseylemetül Kezzab'ın kabilesi. Hatırlayın Yemame'yi. Yemame'de Halid'in ordularına dahi ter döktürecek kadar güçlü bir ordunun sahibi olan bir kabiledir. Nasıl isabetli bir tercih yaptığını Hazreti Ebubekir'in biz buradan anlarız. Peki der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Beni Hanife'nin çadırına doğru giderler. Önde Ebubekir, Allah Resulü hemen arkasında, Ali onların arkasında. Selam verirler, tanıştırırlar kendilerini ve çadırın bir tarafında otururlar. Karşı tarafta Beni Hanife'nin o günkü lideri Sümame İbni Usal var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin oraya geldiğini söyler. Sümame'nin anında Efendimiz'e söylediği söz şudur: çabuk çadırımı terk et. Benim seni dinleyecek vaktim yok. Eğer biraz daha konuşursan Kureyş Mureyş dinlemem. Kılıcımla senin başını uçur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boynu bükük bir biçimde o çadırdan çıkar. İlk çadır. İlk çadırda Efendimiz'e söylenen söz budur. Ve der ki Allah Resulü çıkarken, eğer bir daha karşıma çıkarsan bu sefer seni konuşturmadan kılıcı senin boynuna indir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir halde o çadırı terk eder. Ne olur dostlar biliyor musunuz Sümame'ye? Hicretin 6. yılı, Hudeybiye'nin hemen sonrası. Efendimiz bir elçi gönderir. Her tarafa gönderir, Yemame'ye de gider bir elçi. Giden elçi niçin geldiğini Sümame'ye söyleyince Sümame der ki herhalde senin liderin beni unuttu. Ben ona demiştim bir daha karşıma çıkma diye. Madem seni gönderdi, şimdi ben onun yerine seni öldüreceğim. Kılıcını çekmiş, Efendimizin gönderdiği elçiyi öldürecek. Sümame'nin amcası araya giriyor. Aman yapma diyor. Bizi Medine ile karşı karşıya getirme. Zor bela elçiyi elinden kurtarıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor, sen misin bunu yapan? Bir müfreze hazırlıyor, varın diyor Yemame'ye ama sıcak bir çatışmaya girmeyin, falanca zatı bulun bana alın getirin. Bir müfreze varır Yemame'ye, Allah rast getirecek ya, Sümame'de o gün Yemame'nin dışına çıkmış, av maksatıyla birkaç adamıyla geziyor. Müslümanlar o müfreze ile oraya baskın düzenliyorlar ve onları tutuklayıp getiriyorlar. Allah Resulü diyor ki, siz onu Mescid-i Nebevi'de bir direğe bağlayın. Efendimiz onu da terbiye etmek istiyor. Direğe bağlanıyor. Birkaç gün Allah Resulü gözlüyor uzaktan. Bakıyor ki bir değişiklik var mı yok mu? Ama Sümame o ana kadar taş gibi. Efendimiz birkaç gün sonra yanına varıyor. Çözdürüyor. Ve kendi elleriyle kaç kez Sümame'ye yemek götürüyor. Kaç kez. Sümame'de de öyle bir mide var ki şöyle bir şey söylerler. Bir deve sağılsa o devenin bütün sütünü içecek kadar bir boğaz var. Müslümanlar artık dayanamıyor. Bir gün Allah Resulüne şöyle bir şikayetle geliyorlar. Ya Resulallah, bu adam doymuyor. Ne götürüyorsak yiyor, bitiriyor ve doymuyor. Efendimiz diyor ki, verin, bir şey olmaz. Defaatle de Allah Resulü kendi elleriyle veriyor. 3-5 gün Mescid-i Nebevi'de Müslümanların o halini gözlüyor Sümame ve iman tohumları yüreğine ekiliyor. Ama Sümame de bir kabilenin lideridir. Korktu da Müslüman oldu dedirtmek istemiyor. Efendimiz son gün geliyor, ey Sümame, iman edecek misin diyor. Hayır diyor ya Muhammed. Tamam diyor, salıverin gitsin. Salıveriliyor. Çıkıyor Medine'nin dışına. Orada elbiselerini falan değiştiriyor. Bir daha Medine'ye geri dönüyor. Efendimizin huzurunda durup iman ediyor. Ve Allah Resulü'nden Zilhicce gecesi Mina'da yaptığı o şeyden dolayı özür diliyor. Efendimiz diyor ki, kaç gün daha kal benim yanımda. Biraz daha Kur'an ayetlerini öğren, talim et, öyle kabilene dön. Tamam diyor ya Resulallah. Sahabe biliyor ya Ebu Sümame'nin çok fazla yemek yediğini, habire yemek getiriyorlar. Ama gelen yemekler geldiği gibi geri gidiyor. Yine Allah Resulüne geliyorlar. Ya Resulallah, daha önce yemek yetiştiremiyorduk, şimdi yemek yemiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, İman Sümame'nin gözlerini doyurdu. Daha önce boş olan, aç olan onun midesi değildi, gözleriydi. Ama şimdi iman onun midesini de, onun gözlerini de doyurdu. İşte ilk çadırın kahramanı böyle biri. Allah Resulü oradan çıkıyor. Ebu Bekir diyor ki, ya Resulallah, Beni Kelb'e gidelim. Şurada Beni Kelb'in Beni Abdullah ailesine mensup bir küçük kafile var. Onların yanına varalım. Efendimiz tebessüm ediyor. Tamam diyor. Beni Abdullah'a gidelim. İsimleri güzeldir. Umulur ki oradan da bir güzellik elde ederiz. Bu Allah Resulü'nün bir davranış şeklidir, biliyor musunuz dostlar? Efendimiz aleyhissalatü vesselam tefeül yapardı. Yani bir olayla karşılaştığı zaman o olayı hayra yorardı. Süheyl'i gördüğü zaman ne demişti? Süheyl sehel demektir. Kolaylık demektir. Umulur ki Allah işimizi kolay kılacaktır. Şimdi de Beni Abdullah'ın ismini duyar duymaz tamam demiş, oraya doğru gitmişlerdi. Varıyorlar Beni Abdullah'a. Allah Resulü tanıştırıyor kendini. Sonra şöyle bir söz söylüyor. Ey Beni Abdullah, Allah size çok güzel bir isim vermiş. Gelin bu risaletin mesajını dinleyin. Gerçek manada Allah'a abdolun, Allah'a kul olun. Dinliyorlar. Sonra nazikçe, Sümame gibi değil ama nazikçe, ey Muhammed diyorlar, şimdi hazır değiliz. Peki diyor Efendimiz. İkinci çadırdan da eli boş gidiyor. ikinci çadırda her ne kadar onun şahsiyetini zedeleyecek bir şey yoksa da Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine umduğunu bulamamanın üzüntüsüyle o çadırdan çıkıyor. Bu sefer Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulallah gel Amr İbni Sasa'ya ait bir çadıra gidelim. Amr İbni Sasa kabilesini çok iyi tanıyoruz biz. Bölgenin büyük kabilelerinden biridir. Necid bölgesinde yaşar bunlar. Halen Suudi Arabistan'ın en verimli topraklarının olduğu bölgede yaşamaktadırlar o günlerde. Ve bugün de Suud topraklarında buğday en fazla o bölgede çıkar. O günlerde bile oralarda fırınlar var, buğday ofisleri var. Ticari ve ekonomik anlamda bir merkez durumunda. Ve bu aileyi biz yine başka bir yönden daha tanıyoruz. İki tane annemiz bu ailedendir. Zeynep binti Huzeyme, Meymune binti El Haris. İkisi de anne bir kardeştirler. Bu iki annemiz bu kabiledendir. Ama tabi bu annelerimiz Medine'de hicretin 7. yılından sonra nübüvvet evine gelin olarak gelecekler. Efendimiz şimdi yine Ebu Bekir'in telkiniyle böyle büyük bir aileye, böyle büyük bir kabileye gidecek. O kabilede bir de bir Müslüman var. Bu Müslüman da bir hanımefendi. Duba'a binti Amir. Çok orijinal bir İslam şahsiyetidir. Bunu zihninizde bir yere yazın. İnşallah yeri geldi mi ben size Duba'a validemizi de biraz anlatayım. Orada iman eden birisi olarak kendi kabilesinden gelenleri ziyaret etmek için o da o çadırdadır. Efendimiz o çadıra girince Duba'a validemizin o sevincini şöyle bir zihnimize canlandıralım. Kalkın diyor, siz biliyor musunuz kim geldi? O Allah'ın seçilmiş son peygamberidir diyor. Ama kim bilecek? İnsanın değerini ancak insan olan bilir. Adamın değerini ancak adam olan bilir. Duba adamdı. Adamların şahı olan Allah Resulü'nün de kıymetini biliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada da oturdu. Ve orada da niçin geldiğini o kabileye anlatmaya başladı. Bir zat var orada, kabilenin liderlerinden birisi, ismi Beyhara İbni Faris. Hiçbir şey demiyor, sadece sessiz sessiz Efendimiz'i dinliyor. Allah Resulü konuşunca şöyle bir eğiliyor Beyhara. Hazreti Ebu Bekir'in duyacağı bir şekilde kabilesinden bazılara diyor ki eğer bu adam benim elimin altında olsa vallahi ben bu adamla bütün Arap kabilelerini dize getir. Beyhara vurulmuş Efendimiz'e. Ama vurulmasının sebebi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında yürümek değil. Onun amacı farklı. Ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Ama o bu mesajların bir gün gelecek tüm alemi sarsacağını Efendimizin oradaki o lisanından anlamıştır. Diyor ki Efendimiz'e Beyhara daha sonra. Peki ey Muhammed, hadi diyelim ki biz senin dediklerini kabul ettik. İman ettik. Risaletin davasına sahip çıktık. Seni aldık götürdük ve seni himayemizin altına aldık. Söyler misin? Allah bu işi zafere erdirdikten sonra bize ne var? İşin içinde bir pazarlık var. Bize ne var? Bize söz veriyor musun? Risaletin davasını sen zafere erdirdikten sonra mülkte, elde ettiğin mülkte bizi de ortak kılacağına. Bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman şunu yapabilirdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tamam derdi, onları kullanırdı. İş bittiği zaman hayırdır, onları devre dışı bırakırdı. Ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselam tamam derdi ki tamam demek zorunda kaldığı bir ortamdı. Bakalım Allah ne kapı açacak sonradır. işi onlarla birlikte götürmeye başlardı. Ama değil dostlar. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan şunu öğrenmişti. Her peygamber kavminin önüne söz söylemeye çıktığı zaman ben ecrimi Allah'tan beklerim diye yürümeye başlamışlardı. Risaletin davası asla pazarlığı kaldırmazdı. Yapan Allah için yapacak, karşılığını da Allah'tan bekleyecekti. Efendimiz bunu bildiği için Beyhara'ya şöyle bir baktı ve dedi ki, mülk yalnızca Allah'ındır. Allah dilediğine o mülkten pay verir. Beyhara dedi ki, ne yani? Şimdi biz bütün Arapları karşımıza alacağız. Sana sahip çıkacağız. Sonra Allah seni muzaffer edecek. Sen mülk elde edeceksin ve o mülkten bize pay vermeyeceksin, öyle mi? Niye, biz aklımızı mı yedik ki işin sonunda hiçbir şey yokken sana sahip çıkalım? Adamın derdi sadece dünya. Sadece onu arzuluyor. İşin sonunda sanki bir şey mi var diyor. Ama göreceksiniz, gecenin sonunda altı yiğitle karşılaştığı zaman onlar da soracak. Ya Resulallah, sana iman ettik, yurtlarımızı açtık. Peki karşılığında ne var? Ne diyecek Efendimiz? Tek bir şey. Cennet var diyecek. Bu dünyada yok. Eğer sen ödülünü bu dünyada bekliyorsan orada bir şey alamazsın. İşte Efendimiz Risalet yolunda yürüyecek olan tüm mensuplara bunu söylüyor. Hayır diyor, ey Risalet davasının hammalları, eğer siz bu yolda yürümeye başlarsanız sakın ha arkanızda sizi takip eden adamların sayısına bakmayın. Ya neye bakın? Önünüzdeki rehberlerin ayak izlerini takip edip etmediğinize bak. Sen önüne bakmakla mükellefsin, arkana değil. Arkanda bir adam gelir, bin adam gelir, milyon gelir. Allah seni Süleyman kılar, mülkü senin elinin içine bırakır. Allah seni Nuh kılar, bir gemiyi zor doldurur. Şimdi kim diyebilir ki Nuh başarılıydı da Süleyman başarılıydı da affedersiniz Nuh başarısızdı? Haşa. İkisi de başarılıydı. Çünkü o başarının ne olduğunu biz Allah Resulü'nden öğreniyoruz. İşte Efendimiz bunu öğretecek. Ve anında Beyhara'ya dediği şey şu. Risaletin davası pazarlık gerektirmez. Pazarlık etmeyeceksin. Musa'nın karşısında pazarlıksızca iman eden sihirbazlar gibi iman edeceksin. Yoksa ötesi yok. Beyhara bu cevabı alınca Efendimiz'den sinirlendi. Hemen dedi, çadırımı terk et ve bir daha karşıma gelme. Efendimiz hiçbir şey söylemedi. Çıktı, devesine binip ve gidecek. Beyhara Allah Resulü'nün o halinden, o vakarlı halinden çok etkilendi. Bu etkilenmeyi iman ederek de ortaya koyamayacağı için Efendimiz'e orada bir şeyler yapmak istedi. Ve vardı, Allah Resulü'nün bindiği devenin boynuna sertçe vurdu. Deve o kamçıyı yiyince parlamaya başladı ve Efendimiz'i düşürdü. Allah Resulü 51 yaşında Risalet yolunda şimdi 3 kuruş etmeyen adamların gözlerinin önünde yerde yatıyor. Duba'a validemiz onu görünce yazıklar olsun size dedi, yazıklar olsun. Siz bir Allah'ın peygamberini böyle mi karşılayacaktınız? İçinizde hiç mi insaf sahibi bir adam yok dedi. Duba'a validemizin bu sözleriyle bir anda o çadır ikiye bölündü. Bir kısmı Beyhara'nın yanına, bir kısmı Efendimizin yanına geçti. Ve kılıçlar çekildi. Üçer kişi meydana çıktı. 3 tane adam, Beyhara ve 2 adamı, diğer tarafta da yapılan zulme vicdanları kabul etmeyip onu savunma adına ortaya çıkan 3 kişi. Efendimiz o tabloyu görünce ellerini açtı. Kendi için kılıç çeken o üç kişiye ya Rabbi dedi, bunları rahmetinle, mağfiretinle ödüllendir. O karşı taraftaki üç kişiye de bunları da sana havale ediyorum dedi. Ravi diyor ki vallahi o üç kişi, dua ettiği o üç kişi sonra Müslüman oldular. Üçü de Allah yolunda şehit oldular. Ama o üç kişi de inkar yolunda ve çok feci bir halde bu dünyadan çekip gittiler. Peygamberin bedduasını almak öyle kolay mı dostlar? Efendimiz o hali yaşayıp o tabloyu görünce yine araya girdi ve o üç kişiyi yatıştırdı. Bir çatışma çıkartmadan o çadırdan da çıktı. Üçüncü çadırdan da Allah Resulü eli boş dönüyordu. Yeter ya Resulallah, dön eve. Hayır, yürüyecek o. Gecenin sonuna kadar Efendimiz kapıları çalacak. Ve dördüncü çadıra yine Ebu Bekir'in telkiniyle, yine onun söylemesiyle gidiyor. O çadırda Amr İbni Sasa kabilesinin başka bir koluna ait. Müzik.